بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لوكي ونتاريه سابا mwezi wa Rabiul Awal mwaka 1442 katika darsa kitabu akhlaq wa hamlat alquran al-imam al-ajurri rahimahullah ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى بعد تواندليها باب أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل أخلاق za wale wanaoisoma Qur'an lakini malengo yao sio Allah subhanahu wa ta'ala wala sio kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja ana malengo yake. Kuna wale wanaotafuta shohra wakafanya riaa sum'a wal'iyadhu billah, na kuna wale ambao wamefanya kwa ajili ya dunia wapate katika dunia kwa kupitia Qur'an. Kwa wako watu na malengo mbalimbali, lakini si wa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala wa'lamu rahiman Allah wa iyyakum أني قد رويت فيما ذكرت أخبارا تدل على ما كرهته لأهل القرآن، فأنا أذكر منها ما حضرني ليكون الناظر في كتابنا ينصح نفسه عند تلاوته القرآن فيلزم نفسه الواجب والله تعالى الموفق. قال شيخ عبد الرزاق حفظه الله بعد أن ذكر الأوصاف التي ينبغي أن يجتنبها حامل القرآن شرع يذكر الأدلة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم والنقول المأثورة عن السلف الصالح رحمهم الله في تقرير هذا المعنى. البتاج الإمام الآجري رحمه الله hizi tabia mbovu za hawa ambao waisoma Qur'an si kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni nusha minhu rahimahullah, ni nusha kwa ahli al-Qur'an. Akaanza kutaja adilla zinazotilia nguvu kule kukemea kwake zile tabia alizozitaja. Imana hakukemea hivi hivi. Hizi tabia alizozikataza na kuzikemea ni tabia ambazo katika dalili, imma atataja hadithi za Mtume sallam au aqwal za salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim zinazoyakataza haya. Ama adilla za Qur'an pia uzitaja kama alivyotaja huko mwanzo. Kwa hapa atataja dalili zilizopokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na athar za salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Qala rahimahullahu ta'ala hadathana Ja'far ibn Muhammad al-Firyabi قال حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي قال حدثنا بقية بن الوليد عن شعبة عن سعيد الجريري عن أبي نظرة عن أبي فراس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سيزي أثر يا عمر مكين مهم سأل كيليو قال لقد أتى علينا حين وما نرى أن أحدا يتعلم القرآن يريد به إلا الله تعالى فلما كان هاهنا بآخرة لقد أتى علينا حين يقصد معاشر الصحابة رضي الله عنهم كما تبتيا كبيني سيسم صحابة صحابة متوم صلى الله عليه وسلم وما نرى أن أحدا يتعلم القرآن يريد به إلا الله تعالى هكذا كان ظنهم في من يرونهم مقبلين على كتاب الله قراءة وحفظا واستذكارا هذي نفلقوا وكوذانيا وكتهم صحابة وكذانيانا فزوري كوالي ونوانا وميلكيا كتكتاب شاء الله kukisoma, kukihifadhi, kukipitia, kuelewishana maana yake, ilikuwa ni watu wana ikhlas, ufanya lillah. Wala hawakuwa mmoja kimdhania mwenzake kwa huyu hafanyi lillah. Falamma kana hahuna bi akharatin, ay falamma taakhara zaman, an zamani sahabati radhiallahu anhum marra'ili al-awwal, zama ziliposonga mbele bimaana zama za sahaba zilivyokuwa zimepita sasa wakaanza kuja wengine tabi'in kwa kile kizazi cha mwanzo cha masahaba ikawa wakati wake sasa waanza kupita Umar azungumza akiwa yuko hai azungumza ile hali ya watu iliyobadilika baada ya masahaba yani wale wanaokuja baada yao sasa khashitu inna rijalan yataallamunahu yuriduna bihi an-nasa wa ma indahu Umar asema nachelea kuna watu wameisoma hii Qur'an wanachokitaka ni watu bi maana wasifiwe wazungumzo kwa uzuri na kile walichokuwa nacho yani dunia فأريد الله تعالى بقراءتكم وأعمالكم أي أصلحوا نيتكم فيما بينكم وبين الله جل وعلا في قراءتكم للقرآن تنجزين نيزين بين ينيني مع الله عز وجل نبوي سوم قرآن حقيقشين نيزين لكواجر يا الله إلي جامو مهم صالح قوموه gumu sana nataka upigiane na nafsi yako kila siku kwa kile unachokifanya katika amali lillah si Qur'an peke yake bali amali zote ukija kwenye sala kuna jihad ya kupigana nafsi yako ya lillah ukija kwenye kuhudhuria halaqat ilmiya kuna jihad ya kupigana moyo wako fanye lillah bali katika kila ibada unaoifanya katika siku yako yataka mujahadatu nafs ufanye lillah wa aslihu a'malakum maana tengenezeni nia zenu na mutengeneze amali zenu wa hadha tanbihum min amir almu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ila anna an-niyyata tahtaju ila mu'alajatin mustamirra kama tulivyotaja nitambii Umar al-Khattab atupa kuwa hii nia yataka muaalaja daima wewe waitibu nia yako daima kwa kuendelea maisha yako yote uko katika mujahada wa an ya'mal al-mar'u 'amalan da'iman mustamirran 'ala islah niyyatihi bainahu wa bain Allah subhanahu wa ta'ala fi 'ibadatihi kulliha na kuwa mtu afanye amali ya daima ya kuendelea katika kutengeneza nia yake baina yake yeye na Allah Subhanahu wa Ta'ala katika ibada zake zote kila ibada anayofanya apigane sana na nafsi yake suala la nia Na hapa tukisema pia na nafsi yake haimaanishi kuwa katika kile ibada nzi nawaitu ili jambo liko ndani ya moyo wako, ndani ya moyo wako, wewe ndio unajua. Pigana na nafsi yako iwe kile unachokifanya ni lillah, na hapa sio kufungua milango ya shetani. Shetani huweza kufanya amala kwambia wewe ufanye kujionyesha, akikwambia hivyo fanya nini? Wawacha. Kumbe kule kuacha kwako ndio kujionyesha sasa, kwa sababu wawacha ili watu waseme nini? Ah, yule mashallah apendi mambo ibada mingi nyingi, kidogo kidogo tu. Sasa hii ndio riai. Kwa chunga mitego ya shetani, fanya ibada, pigia nafsi yako iwe lillah, wallahu arhamur rahim subhanahu wa ta'ala, wallahu arhamur rahim. Muombe sana Allah akupe ikhlas katika kila ibada unayofanya. Na ukiona nafsi ya mili katika riya, pigana na nafsi yako, muombe Allah akuelekeze nafsi yako isikushinde katika jambo hili, ni jambo zito. Walihadha yaqulu al-Imam Sufyan al-Thawri rahimahullah, ma alajtu shay'an ashadd 'alayya min niyyati. Ikiwa huyu ni Sufyan al-Thawri, al-Imam al-Muhaddith, asema maneno haya kuwa kama kuna kitu ambacho kimempa uzito kukialiji kitengeneza ni nia yake. Na yeye ni al-Imam Sufyan al-Thawri. Kwa kuna haja ya mtu katika kila ibada anayoifanya apigane nafsi yake. Na hapa ndio tuhusiana mara nyingi sana. Nafsi ni dhaifu. Dhaifu sana. Ikiwa utaiweka katika sehemu ambayo hauisaidii katika ikhlas, bali waielekeza katika ria, utaangamia. Kwa mfano, uweza kumuona kijana ambaye ameelekea katika kutafuta ilmu kiasi kile alichotafuta katika ilmu kidogo, akianza kutukukaa mbele za watu kuzungumza, amwambia jamaa, hebu nipige picha. Jamaa mpige picha, kisha iweka profile picture ya WhatsApp, meiweka pale. Le profile picture imewekwa pale, yeye wasomesha, ama yeye atoa khutba, ama yeye afanye. Huwa malengo nini? Mbona ukupiga picha wala, kwa mfano, ama ukupiga picha watembea, ya picha uko maiki iko mbele yako na ujiweka pale vizuri kabisa, ama ujifanye wasoma hivi kisha uvae na miwani na nini kuficha, kisha uweke pale. Maana yake nini? Hakuna riadha. Basi waisukuma nafsi yako kwenye riadha ili watu waseme mashaallah fulani kadha wa kadha. Wako watu wafanye. Alafu katika hili jambo la ilmu ya dini, afadhali uende ukasome physics, chemistry, ujisifu sifu kule. Mambo ya dunia ni mambo ya kidunia, lakini jambo la ilmu ya dini ni ibada mwanzo mpaka mwisho. Ile yaweza kuwa ibada, yaweza kuwa mubaha, ikiwa ni yako ni kwa ajili ya, kwa mfano, kusaidia umma wa Kiislamu, ni yako ikageuza ile mubaha ikawa ni ibada, ukapata thawabu la basi. Lakini asri yake ni kwa mtu yaweza kufanya kwa ajili ya dunia, ile elimu ya dunia, au chukulie chochote katika nia yako. Lakini ilmu ya dini yataka kwa kwewe ikhlas kuanzia mwanzo mpaka mwisho, sababu ni ibada. Qala fa islahu niyyati yakunu fi awwalil amal وأثناء العمل وبعد انقضائه. kutengeneza nia mwanzo wa amal, katika hali ya kuendelea na ile amal, na mwisho ukimaliza pia bado nia ya kufuata. Amal yaweza kuharibiwa baada ya miaka. Mtu anaweza kufanya amal leo akaiharibu baada ya miaka 20. Unajua hivyo? Naam. mtu aweza kuwa kwa mfano amefanya ibada baina yake yeye na Allah subhanahu wa ta'ala, labda kulikuwa na maskini akamsaidia, kamsaidia yule maskini, baada ya miaka 20 akamuona mtu amsaidia maskini, ah, mimi pia nilipatikana kama ile, nakumbuka kitambo, alafu nikamsaidia. Huko yafanya nini? Aeleza kujisifu riaan, ataka watu wamuone kwa akajisifu kwa amali aliyofanya miaka 20 iliyopita kwa mfano, ikawa ni sababu ya nini ya kuiharibu ile amali, sababu nia ya yeye kuisema ile amali ilikuwa ni kumuonyesha yule anayemwambia kuwa mimi nilifanya kadha wa kadha wa kadha ili amsifu. Angalia namna gani nia muhimu katika amali. Fanya amali sawa, ikiwa ni baina yako wewe na Allah, wacha ibakie vile vile. Bali hakuna dawa ya kutengeneza nia kama kukithirisha amal baina yako na Allah. Bimaana, kila amal ambao waweza kuifanya ikawa ni siri baina yako na Allah, usiifanye mbele za watu. Fanya ni siri baina yako na Allah. Ukiweza kufanya hivyo, basi biidhnillahi ta'ala, ile amali ya siri itakusaidia wewe kuwa na ikhlas katika amali unayofanya mbele za watu, kwa sababu nafsi yako umeizoesha kufanya amali kwa siri bila mtu yote kujua. Mpaka hapo tuelewane? Tayeb. Walihadha yanbaghi lilmuslimi an yu'na bihi 'inayatan da'imatan mustamirra wa min dhalikum qira'atuhu lilqur'ani alkarim. Sababu hiyo takana muslimu awe na 'inaya, shughulikie jambo la nia daima kwa kuendelea, na katika amal kusoma Qur'an. Qala Umar radiyallahu anhu, fa inna kunna na'rifukum idh kana fina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idh yanzilu alwahy wa idh yunabbi'una Allah min akhbarikum. Tulikuwa tukiwajua alipokuwa yuko baina yetu sisi Mtume sallallahu alaihi wasallam, wahyu ulipokuwa ukiteremka kwake akitupa habari Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu nyinyi. Qala Sheikh Abdul Razzaq hafidhahu Allah, faman kana yubtinu khubthan wa sharran فإن القرآن ينزل بفضحه. سبحان الله. يولي ambaye alikuwa yuficha uchafu na shari katika moyo wake, Qur'an ilikuwa ikiteremka kimfedhesha. Qur'an iliwafedhesha wengi sana, wengi sana. وفضح القرآن لهؤلاء لم يكن فضحا لهم بالأسماء. Lakini nataka tuelewe kuwafedhesha kwao Qur'an ilikuwa si kwa majina. Qur'an haikutajwa majina. Qur'an iliwafedhesha kwa sifa zao. Na hii haimaanishi kuwa haifai kumtaja mubtadi' kwa mfano katika kuonya watu. Hii iko mlango mwingine, iko mlango mwingine. Qur'an haikuwataja kwa majina wale wanafiki kwa mfano katika sura At-Tauba Al-Fadhiha. Iliwataja kwa wasifu wao. وإنما كان فضحا لهم بذكر أوصافهم كما جاء في سورة التوبة التي سماها أهل العلم بالفاضحة. ilikuwa kitajwa kwa sifa zao, na kuna hikma kubwa sana. Hawatajwi kwa majina, watajwa kwa sifa zao, lakini watu wajua sifa zao. Yuko aliyekuja kwa Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia رسول الله أنا لا أصبر على بنات الأصفر. hawezi kusubiri akiona wanawake wa Roma. Fa'dhan li wala taftinni, nipe idhini nisiende vitani, usije ukanitia kwenye fitna ya Rasulullah, niwache nibaki. Allah asema minhum man yaqulu dhanni wala taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Ashajulikana majulikana, kwani ajulikane alisema hivi? Kwa julikana hii aya ni fulani le ashajifedhesha. Na wewe angalia katika suratu Tauba, zikianza wa minhum twenda, wa minhum, wa minhum, wa minhum, wa minhum, wa minhum, wa minhum, ndio wale basi wafedheshwa mmoja mmoja, mpaka Ibn Abbas akasema kuwa ma zala Allahu yaqulu wa minhum hatta qulna lan yatruka ahadan. Allah hakuacha kusema wa minhum mpaka tukaona hata wacha mtu wote amewataja pale kwa sifa zao. لأن الله تبارك وتعالى فضحهم فيها أو فضح فيها المنافقين وهتك أستارهم. الله أم يوفذيش ونافك كي سورة أكوا وكوازي وسمى أكوا إكسبوز وكوازي وجلكان. وكان فضحهم بالأوصاف أبلغ نفعا من الفضح بالأسماء. نكتك سيموي ikawa kufedheshwa kwao kwa sifa zao manufaa yake ni makubwa zaidi kuliko kufedheshwa. Kwa nini? Kwa majina. Na baadhi yao Mtume sana alikuwa wajua kwa majina, akamweleza nani? Hudhaifa ibn al-Yamani radhiyallahu anhu arda sahibu sirri nabi sallam, akamtajia baadhi ya wanafiki, si wote aliokuwa kiwajua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa min ahli al-Madinati maradu ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamu بحيث تبقى هذه الأوصاف. ولين الله أليس كوصف زاو سمع. بحيث تبقى هذه الأوصاف على مدى التاريخ ومر الزمان فاضحة لمن كان متصفا بها كاشفة لخبيئته. إلي زبكية إزي صفة كتك تاريخ نكتك كلا زاما إزي صفة زوافي ذهش ونوصفك نصفة كما هي. Isiji akasema lakini pale akusudiwa Abdullah ibn Ubay, si mimi. Sifa yake ametajwa pale. Kwa hivyo wewe ukiwa na sifa kama ile, pia wewe ni kama yeye. Vizuri kabisa. Kwa namna hii walifedheshwa katika suratu Tauba. Umar Khattab akusudia hivyo kuwa watu walikuwa wakijulikana kupitia nini? Wahi unaoteremka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hatu wajui mpaka wahi uteremka. فأما اليوم فقد مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما اليوم تياري أمي تنغولي أمتوم صلى الله عليه وسلم أمي أندوك الدنيا وانقطع الوحي نواحي أمي كتك. وإنما أعرفكم بما أقول. سكري زيني مكيني نتواجيوك وهاي النوية سيما هو يندي عمر نفكري مشاونا إلي بوست yaenezwa na mahizbi sana. Ukimuona mtu yuko juu ya mlima asema ana rabbukumul a'la, usimdhanie vibaya, sema yule yusoma Qur'ani amfika hiyo sehemu katika naziat, ndio akaipigia kelele. Alikuwa yusoma Qur'ani alipofika hapa ana rabbukumul a'la peke yake, hakusema faqala ana rabbukumul a'la, asema ana rabbukumul a'la. Mdhanie vizuri asema hiyo. Na ukimuona mwenzako anuka pombe, sema alipita baa kisha pombe akagotana na mlevi kamwagikia, siku yote amekunywa pombe. Ukimuona kadha, yani mdhanie vizuri ndugu yako. Asli ni kuwa Muislamu adhaniwa vizuri, lakini hapa sasa ashadhihirisha kibaya. Asli huwezi kumuona Muislamu amekaa tu nikwambia wewe mlevi, wewe wewe una wazimu, huyu ni Muislamu atakia nini mambo ulevi? Lakini sasa wewe waonekana bwana apiga kona hivi akirudi hivi, atembea hivi akirudi hivi, aruka mlima huu aruka mlima huu, ukimwangalia mara chini hivi kwenye tope asimama, yule asikia kisunzi. Hata kama anuka pombe sema yule asikia kisunzi tu yule, lakini hatumii vile vitu, macho mekundu, mdomo mwaga jute, kisha anuka pombe asema simdhanie hivyo. Kwa nini simdhanie hivyo na yeye yule adhihirisha hivyo? Ama mtu azungumza vibaya wanaovioni wa sunna, aonekana wazi yule pale ashambulia, yule mtu wa sunna yule usimdhanie vibaya, yokusudia hivi. Ushamuliza kusudia nini? Hatukuambiwa sisi tuulize watu kusudia nini. Sikiliza Umar Khattab asemaje. Qala man a'lana khayran ahbabnahu alayhi وظننا به خيرا. Mwenye kudhihirisha kheri tutampenda kwa hiyo kheri anayodhihirisha na tutamdhania kheri. Waman adhara sharran abghadnahu alayhi wa dhananna bihi sharra. Sikia maneno haya, ndio maneno ya Umar yale yansingiziwa. Na mwenye kutudhihirishia shari tutamchukia mwanzo kwa ile shari yake anayoifanya, na tutamdhania shari. Sarairukum fima bainakum wa baina rabbikum azza wa jal, ama siri zenu sisi hatuzijui ni baina ya nyinyi na Allah. Ikiwa wewe ni mwema baina wewe na Mola wako sawa, lakini sisi tutakuangalia vile unavyojidhihirisha. Adh-dhahiru ana Sheikh Abdul Razzaq huwa ma yudhhiruhu al-insan, ni kile anachokidhihirisha mwanadamu. Wa alayhi yakunu al-wala' wal-bara, na kwa kujengea kile anachojidhihirisha nacho mtu ndio hujengewa kumpenda ama kumchukia mtu. Walhubu walbughd, kumpenda na kumchukia. Wama ila dhalika. Wa amma sariratu fahadhihi baina al-abdi wa baina Allah tabaraka wa ta'ala la yattali'u alayha illa 'allamul ghuyub. Ama siri asihini baina ya mja na Allah tabaraka wa ta'ala, hakuna mtu ambaye ajua kilichoko katika nyoyo za watu isipokuwa allamul ghuyub, Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah tumepewa mfumo mzuri sana na Umar radhiallahu anhu. Kwa hivyo msitunge visa. Kuna wale wanaotunga visa kuwa bwana mmoja alikuwa mlevi, mlevi kulikweli. Al-Imam Abu Hanifa alikuwa jirani yake. Ushasikia kisa cha jirani Abu Hanifa? Sijui alikuweko nayo jirani yake. Angalia vile amshukisha daraja al-Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi. Ile jamaa alilewa, alilewa, alilewa, alilewa mpaka kafariki. Alipofariki, alipoambiwa al-Imam Abu Hanifa, akasema msiende kumswalia. Na ni sawa, mtu ambaye adhihirisha uovu kama hivyo, mtu kama al-Imam Abu Hanifa ataka iwe ni funzo kwa wengine wasifanye vile. Hakusema ni kafiri, lakini mimi siende kumswalia ili iwe ni funzo kwa watu wengine wasifanye kama vile alivyofanya yule. Sasa hapa yaja, ukitaka kusikia uongo wa kisa chochote mwanzo sikia akaota. Ukisikia akaota, ujue ndo anza kupangwa hapo. Na jamaa atoichi kisa kisha wajua namna ya kujidefend, wasema lakini sijui kama kinthubutu au la. Sasa watuelezea nini? Alhasil, ingelikuwa ni kisa cha kumsifu Imam Abu Hanifa, sema sijui kama kimethubutu, lakini wazungumza kwa uzuri, yani wamzungumza kwa uzuri Imam. Lakini hapo wamzungumza kwa tanakus, sema akamwota yule jamaa yuko peponi, ama mkewe alimwota yuko peponi, moja katika wawili. Imam Abu Hanifa akamuuliza uko wapi? Asema alhamdulillah, Allah kuijaalia pepo katika mikono yako, anisamehe akaniingiza peponi na wewe unkataa kuswalia. Ona alishinda nani katika wema? Alishinda ni mlevi, Abu Hanifa muovu, sababu ankataa kumswalia. Maelewa sio? Abu Hanifa kama hicho kisa ni cha kweli, amfanye sawa sawa. So huyu wadhihirisha ulevi, kila akipita yeye apiga kelele, yangu yangu, ngine uimba yangu, kama antesa yangu, imba hivyo ili usimwambie kitu. Wengine upita mtaani, yani natumia pesa yangu, huku yuaimba huku yuenda, kila siku jioni aonekana yangu yangu, enda nyumbani. Afariki akatae kwa mfano mwana wa chuoni kwenda kumswalia ili iwe ni funzo kwa wengine. Hivi ndio sheria inavyoelekeza, na haimaanishi kwa Waislamu wasimswalie. La, wamswalie. Mtume sallallahu alaihi wasallam mwanzo wale watu wa madeni kufanya sallu ala sahibikum, maana yake nini? Mwenye deni kafiri? Si kafiri, lakini ataka kuwafunza masahaba kwa jambo la deni ni zito, watu wasifanye tasahul. Leo ukimuuliza mtu akikuuliza wewe una madeni, ukamwambia nadaiwa bwana, nasikia dhiki ngapi, shilingi 2000 sio 3000. Nafikiria inshallah nikipata tu nitalipa. Akwambia madeni ya kike kike kweli. Waume madeni bwana. Milioni 10 hivi, milioni 20, daiwa kweli kweli mpaka kimbia huku na huku. Ndio mwanamume huyo. Jamaa wajisifu kwa jambo hili. Kwa nini? Kwa sababu siku akifariki utasema tu ile ilikuwa mkimdai ndani mimi, lakini kama huo waseme ambia mtu ana milioni 20 kisha simame, sasa jamani, kama kuna deni lolote la marehemu nipeni mimi. We kumbe kulikuwa na watu wankuja pale wangoja kusikia hiyo tu nani. Na mimi nishachunguza wale watu ambao wadai wale, huwa haitangazwi. Siku moja kuna maiti mmoja adaiwa kweli sitaji wapi, muhimu jamaa wakajaa kweli kweli kwenye msikitini, waongojea kutangazwe lile deni lenda kwa nani. Walikwenda kuzika, kaswalia wakazika, wakaenda zao. Subutu hakuna mtu yeyote ajitokeza katika jamaa zake akasema sasa lile deni lilokuwa la daiwa liko juu yangu mimi. Maanake angesema hivyo laftarasuhu mithla al-usud, ilikuwa jamaa walikuwa wamungojea kama vile simba vile anavyoongojea kitoweo kije, alafu swara iwapita na watu wanandaba, atarudiwa kabisa. Jamaa ukaa kimya. Sasa hii tabia ya madeni leo imekuwa mpaka mtu hamchi Mungu. Wallahi alazim kuna watu ajua wazi akopa halipi, wako watu namna hiyo leo, wako Waislamu lakini hajali, hajui kama katika adhabu al-qabr miongoni mwa sababu madeni waadhibiwa kaburini. Na nyote mafahamu kisa cha Abu Qatada radhiyallahu anhu, na yule bwana alikuwa kidaiwa dinaran. Mtume sallam alipoambiwa adaiwa dinar mbili huyu, qala sallu ala sahibikum, sallu ala sahibikum, faqala Abu Qatada ya rasulallahumma alayya wa ilayya, mimi ninajitolea nitamlipia hizo dinar mbili. Siku ya pili Mtume sallam akamwona, madha fa'alat ad-dinaran ya Aba Qatada, zile dinar mbili vipi? Qala innama mata bil amsi ya rasulullah, jana tu ankufa. Akamwona tena Mtume sallam akamwambia, madha fa'alat ad-dinaran? Qala qadaytuhuma ya rasulullah lahu, nishamlipia. Qala al-ana hina baradat jiltuh, saa hii ndiyo ngozi yake imeburudika, saa hii ndiyo ngozi yake imeburudika. Watu wafanya mchezo na madeni. Sasa huu dinar mbili, na kuna watu baba zao pengine wadaiwa madeni, wafa wameacha mali kwa sababu ni hali ya biashara yake huwa ni madeni. Watu wakarithi bila ya kumlipia madeni, wa hadha haramun wa dhulmun lilmayit, kwa sababu katika sheria min ba'di wasiyatin tusuna biha au dain, ila ni haki yake yule maiti, wewe wamdhulumu mwanzo alipe deni lake, hata ikiwa itachukua ile deni mali yote, msipate lolote nyinyi warithi, hamna haki ya kumrithi mpaka madeni yake alipe. Kisha kuna watu walipa, mtu ambiwa baba basi iwadaiwa adaiwa pesa ngapi, pesa kadha kila mwezi bwana tulipeni, asema tuna mahitaji sisi bwana, baba huko tumombe Mungu bwana. Watu wafanya mchezo na dini ya Allah, babake mzazi, lakini hii ndio jaza watoto wako kiotoa sumesha dini, hii ndio jaza yake. Baba aondoka ameacha mali, ameacha madeni. Lau kama angeliweza kuzungumza kule kaburini angepiga ukele yule, hey, jamaa lipeni bwana huko mambo huko, lakini hawezi. Na watoto hata habari hawana, achomo huko. Almuhimu Mtume za sallam alikuwa akiwaacha ili kuwafunza masahaba kuwa jambo la deni si jambo dogo. Haimaanishi kuwa yule aliyefariki ni muovu, la. Tayib, anayedhihirisha kheri sisi tutamdhania vizuri, anayedhihirisha shari siri yake na amali yake ni yeye na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini sisi tutamhukumu kwa vile anavyojidhihirisha. na anayefanya shari atadhaniwa shari. Qala walihadha alkhabar aslun fi sahih al-Bukhari. Ama neno ya kwenda bure hivi hivi yana msingi katika sahih al-Bukhari, wala siyama ma jaa fi akhirih, hasa hii sehemu ya mwisho. فعن عمر رضي الله عنه أنه قال إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع. Watu walikuwa kipatilizo kwa wahi wakati wa Mtume sallam na wahi ushakatika. وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. Sasa hivi tutawapatiliza kulingana na amali zenu zinavyotudhihirikia sisi. فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه. أنا تذيرش يسيسي خيري تتكانا ماننا تينا تتمكربش نسيسي. وليس إلينا من سريرته شيء. أما سرياك حتى كما يوفني مذامب نينا ناني نمولواك سيتوس. الله يحاسبه في سريرته. الله أتم يسابه يمجواك كتك سرياك إلى سيري وفنين نينا مولواك. ومن اظهر لنا سوءا نمني كتذيرش سيسي ووفو لم نأمنه ولم نصدقه. هتوينا ماني نمتوي ولا هتم صدقش. وإن قال إن سريرته حسنة حتى أكسيما كوا لكن من بيانو يسيري مزوري مسيوني هاي نوذيرش نهيلي وفنيوسانا نا أرباب الطرق الصوفية fanya mambo kama hayo. Shekhe wako usimdhanie vibaya hata kidogo, unaelewa? Hata ukamwona iwafanya nini, mdhanie vizuri, kwa sababu hafanyi isipokuwa afanya kwa nia nzuri. Kwa hivyo ndio ukaona yaweza kutokea kama mmoja katika walimu walitufundisha alikuwa sufi kisha akauacha usufi. Sababu ya kuacha usufi nini? Asema wallahi yeye ndiye atueleza. Sisemi kitu cha kutunga. Yeye atueleza darasani. Siku moja apita mbele ya mwalimu wake, mwalimu akamshika makalio. Wallahi Rabbi, simeji akamshika makalio. Vipi? Umdhania mwalimu wako vibaya? Akambe, mbona kushika huko, shika huko. Mbona ukwenda kushika huko, watafuta nini huko? Wewe vipi wewe? Ati nikudhanie vizuri na wewe wafanya mambo ya vituko vituko hapa. Na haya ndiyo yaliyopelekea wengi kufanywa fanywa zile habari nyuma zisikie wa iyadhu billah sababu mambo kama haya. Allah yahdina waya. Ushaambiwa ukae kama nani? Maiti mbele ya mwoshaji. Wageuzo tu. Kudia. Shoto. Isipokuwa maiti zao ndo zajigeuza zenyewe, lakini watu wengine wapigiwa wa mfano ya maiti, sio wageuzwa tu yeye kulia kushoto. Wewe unatazungumza nini mbele ya moshaji? Si ushakuwa maiti. Hivi ndivyo wanavyosema. Na sasa nendeni kasomeni karamati la aulia katika vitabu vyao, mjishike kitu hivi. Wasema walii fulani ameshikwa amuingilia punda punda barabarani. Ah, walii vipi? Asema naziba tundu ya meli huko ya zama huko, na jamani fanye istighatha huko, waniomba ndio naziba hapa. Na watu wakaita hii ni katika karamatil awliya, karamat. Ah jamaa, khubatha khubatha, kharabu din. Mdhania vizuri bana walii, shekhe bana. Ila hilo, ukitudhirishia kheri tutakudhania kheri. Siri yako ni wewe na mula wako, sisi hatukuingilii baina wewe na Allah subhanahu wa ta'ala tukuingilii. Na ukidhirisha shari, basi tutakudhania vibaya, tutakudhania shari, hata ukasema kuwa siri yangu ni nzuri. Hiyo haituhusu sisi. Sisi hatukuambiwa tufuate watu siri zao. Sisi tumeambiwa tuwahukumu watu kwa namna wanavyojidhihirisha. Haya ni maneno ya al-Khalifa الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. نين جوابه لوينجي أمباو عندنا عاطفة سيدانية واتو فيبايا متو أذيري شوافو واتكتون ذانية فيبي نهين ديو يوابلكي وطونا وفيانا وطنبيانا محزبيا ndio waishivu yeye waone hiki kitu kibaya lakini akaa naye vile vile yule mtu. Kwa nini? Kwa sababu anaambiwa ile athari ya uongo akasingizwa Umar Khattab radhiallahu anhu. Zo Umar ibn Khattab anasema hata mtu akisema ana rabbukumul a'la utamwambia wewe fanya adabu. Hayo maneno unayozungumza kama ya Firao ni kufuru. Ikiwa ni kweli basi soma hizo aya tuzisikie zote. Na mtu akija kutudhihirishia hapa yule wale wana anuka pombe tutamwambia wewe mlevi. Kwa nini? Kwa sababu adhihirisha ulevi hapa. Ah, lakini wajua nilishikwa kabari mkanyweshwa kwa lazima, hiyo sisi hatujui. Umetudhihirishia hivi. Na kila siku ashikwa kabari. Ama kila siku basi kesho nitakuja tena jamaa. Mshike kabari mmpe tena. Amwasema hivyo. La, ukidhihirisha shari tutakudhania shari. Na siri yako iwe ni nzuri ni baina yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tutahukumu dhahiri yako kama tulivyoelekezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam na sahaba Umar Khattab radhiyallahu anhu arda. Tusimamie hapo. Subhanakallahumma wa bihamdika, shukran, tasabbarak, barakallahu fiik.